سر آخ ندارم جز خیال بحر در سر لب خشکیده را جامی چه قابل ایداد و بیداد و بیداد و بیداد ز وصل و هجر و رنج دور باطل ایداد